اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، يا الله اشرع مغفرت بھی رخصت پر ہے، مولا مغفرت فرما دے، یا اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی جا رہا ہے، اے مولا تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، یا اللہ عشر مغفرت کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے ان خوش نصیبوں کا واسطہ جنہیں ماہ رمضان میں بخشش عطا ہوئی، مولا ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، یا اللہ تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما دے، میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو، مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، مہ رمضان کے صدقے کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں مغفرت عطا کر دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما، ان کی آل اولاد کی مغفرت فرما، دعوت اسلامی والے والیوں کی مغفرت فرما، پیارے آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما، تو بھر دے اشرائے بخشش کا واسطہ، بھر دے تو بھر شش کوا ستا بھر دے کرم سے، جو نیم منگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جو خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، یا اللہ ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، اے اللہ ہماری خالی جھولیوں میں اپنی صدا کے لیے رضا مندی عطا کر دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ ان مبارک گھڑیوں واسطوں کا واسطہ ہماری بیماریاں بھی دور کر دے، ہمارے بیماروں کو بھی اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے قرضے اتر جائیں، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور ہو جائیں، ہماری قرضے دور ہو جائیں، ہماری کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں، اے اللہ آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، یا اللہ گھروں سے ناچاکیاں، بے برکتیاں، نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے سب دور کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، بے اولادگیاں دور کر دے، رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے اے مولا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ ہزارہا معتکف، یہ عاشقان رمضان اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو جو اپنے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، مولا سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے. مغفرت پیسل تالیا یار ہو، مغفرت پیسل تالیا یار پیلا تم فرت فرما میری تجھے مہروا سا کا واسطہ یا رب میری تجھے مہروا سا کا واسطہ سچی توبہ کی توفیق دے یا خدا رب زا کے صدقے، سچی توبہ کی توفیق دے نہگار کی جا ہے مولا تجھ کو رمضان کا ستا ہے اشرا اے مغفرت جا رہا ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا مغفرت جا رہا ہے سچی توبہ کی توفیق دے تجھ کو رمضان صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقائے رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ